35 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polki i Polacy muszą mieć pewność, że w wyborach nie zlekceważono żadnego głosu, mówi premier. Po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym pociągi z Poznania do Kołobrzegu jeżdżą inną trasą. Potwierdzenie artykułu 5 NATO to sygnał, że Amerykanie u nas zostają, mówił w Trójce generał Jarosław Karszewski. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Strzelanina w miejscowości Stara Wieś w powiecie limanowskim. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Do zdarzenia doszło w jednym z domów jednorodzinnych. Sprawca oddalił się w kierunku lasu. Trwa obława, informuje policja. Sąd Najwyższy uznał za zasadny protest wyborczy w sprawie błędnej weryfikacji wyników z większości z 13 obwodów wyborczych. Jednocześnie podkreślił, że pomyłki nie miały wpływu na ostateczne wskazanie zwycięzcy wyborów. Nie ma powodów, by tę ocenę kwestionować, powiedział w Brukseli premier Donald Tusk. Ja bardzo chciałbym, żeby każdą godzinę, każdy dzień do czasu ostatecznych decyzji wykorzystano do sprawdzenia każdej wątpliwej sytuacji. Tak jak mówię to od pierwszych godzin po wyborach. Nie po to, żeby podważać wynik wyborów, tylko żeby wszystkie Polki, wszyscy Polacy, i mają do tego prawo, mieli pewność, że wybrany prezydent został wybrany w sposób właściwy i że nie zlekceważono żadnego głosu. Problemem jest fakt, że instytucje, które dokonują oceny ważności wyborów, nie są uznawane za legalne przez demokratyczną stronę i europejskie trybunały, podkreślił szef rządu. Jedna osoba zginęła w wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Tarnowo w Wielkopolsce. Pociągi z Poznania do Kołobrzegu jadą inną trasą, mówi Andrzej Borowiak z policji. Pociąg osobowy z Kołobrzegu do Poznania uderzył w tym miejscu w Forda Fiestę. Niestety 62-letni kierowca zginął na miejscu. Zabezpieczamy ślady i będziemy dokładnie wyjaśniać, co wydarzyło się na tym przejeździe. Dodam, że przejazd był oznaczony, był wyposażony w sygnalizację świetlną. PKP organizuje komunikację zastępczą. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Potwierdzenie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego to najważniejszy przekaz szczytu NATO w Hadze, powiedział w Trójce generał Jarosław Kraszewski. W jego ocenie znaczy to, że Amerykanie w Polsce zostają. Być może nawet zwiększą swoją liczebność. Amerykanie będą dalej rozbudowywali infrastrukturę. Co do naszej infrastruktury, to powinniśmy więcej inwestować w drony, zaznaczył generał Kraszewski. Dobrze się stało, że obecny rząd utworzył wojsko dronowe. One muszą być teraz oczkiem w głowie nie tylko resortu obrony narodowej, ale całego rządu. Tam muszą iść duże inwestycje. W Hadze kraje NATO zobowiązały się także do zwiększenia wydatków na obronność do 5% PKB. Od klasyka z Kanady przez mistrzów rave'u po gwiazdę pop z USA rozpoczyna się główny weekend słynnego festiwalu Glastonbury. Co w programie, o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Kanadyjski weteran Neil Young, Amerykanka Olivia Rodrigo albo Prodigy. Duża różnorodność. Nadal jesteśmy platformą dla niezliczonych artystów z całego świata. Każdy jest mile widziany. Mówi Emily Ibis, organizatorka i córka pomysłodawcy imprezy. Choć podkreślmy, kontrowersję w tym roku wzbudził występ północnoirlandzkiej grupy Niqab, bo jeden z jej członków dostał zarzuty wspierania terroryzmu. Miał wymachiwać flagą Hezbollahu. Dodajmy, że sobota skrywa tajemnicę. Na liście jest grupa Patchwork. Nic nikomu ta nazwa nie mówi, ale w przeszłości zdarzało się, że na Glastonbury występowała gwiazda niespodzianka, do ostatniej chwili kryjąca się pod pseudonimem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O tym na wyspach szumią wierzby, tymczasem na rynek w Zamościu po 100 latach wracają lipy. Chodzi o 6 lip drobnolistnych, tym razem nie w gruncie jak dawniej, ale w drewnianych skrzyniach. Na płycie rynku jest bardzo gorąco, więc wybraliśmy gatunek, który powinien dobrze radzić sobie w tych warunkach, mówi Jacek Bełz z Urzędu Miasta. Wlewamy do takiego specjalnego worka irygacyjnego 70 litrów wody i ona tak spokojnie przecieka jakby cały czas nawadniając drzewo. Koszt takiego drzewa ze skrzynią, ziemią, tym systemem drenażowym i samą rośliną to jest około 3000 zł. Bernardo Morando wychodził z założenia, że Zamość nie potrzebował drzew, bo jest układem urbanistycznym miejskim, a drzewa rosną w lesie. My jakby wracamy do tej koncepcji, że trochę drzew musi być nawet na rynku wielkim i mamy nadzieję, że spodoba się to mieszkańcom i turystom. Bernardo Morando, renesans drzew na rynku w Zamościu. To nie lipa, lecz czysta prawda. Gościu, siądź, a odpocznij sobie. Miasto nie wyklucza, że w przyszłości pojawi się tam jeszcze więcej zieleni.

Toffee Fest w Toruniu. Ten zapowiemy już za chwilę wraz z Kawką Jaworską, dyrektorką festiwalu, oraz Anną Stawowską, jego rzeczniczką prasową. Natomiast pod koniec audycji odwiedzi nas jeszcze dzisiaj Adriana Prodeus, dyrektorka artystyczna animatora. A to oczywiście z tego powodu, że ten 18 już festiwal międzynarodowy również filmów animowanych w Poznaniu rozpoczyna się za tydzień, w sobotę 5 lipca. Poza festiwalami zapraszam dziś także na spotkanie z reżyserem Łukaszem Karwowskim. Autor tegorocznej premiery dramatu Dwie siostry nakręcił już kolejny film, no i szykuje się do następnych, a wszystkie zapowiadają się bardzo interesująco i o nich dziś na pewno też porozmawiamy. Tymczasem zacznijmy od festiwalu, który ze względu na atrakcyjny program na pewno licznie przyciągnie widzów w Toruniu już od jutra. Oddajmy głos Kawce Jaworskiej, dyrektorce Bella Toffee Fest. Tegoroczna edycja 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest już za chwilę, bo w dniach 28 czerwca, 4 lipca. Do konkursu głównego, międzynarodowego konkursu na najlepszy pierwszy i drugi film on air zostało zakwalifikowanych aż 12 tytułów, w tym również jeden tytuł polski, to Utrata równowagi Korka Bojanowskiego ze znakomitą kreacją aktorską Nel Kaczmarek. To 11 filmów zagranicznych, które zobaczymy w konkursie, to są polskie premiery. Filmy niezwykłe, nagrodzone od tegorocznego festiwalu w Berlinie po festiwale na całym świecie, czy to w Tunezji, czy w Wenecji, czy w Londynie. Spektrum tematyczne, jak i spektrum geograficzne, tak możemy to ująć, jest niezwykle szerokie. Zobaczymy i kino słoweńskie, i mongolskie, niezwykłe studium rumuńskiego reżimu, także sytuacje filmowców w irańskim środowisku, w filmie 1001 Frames i bardzo wiele innych niezwykłych opowieści, jak Oksana, który to jest film, drugim filmem reżyserki Charline Fevrier, który z kolei debiut też znalazł się kilka lat temu w konkursie On Air, był to slalom. 12 filmów zostanie nagrodzonych przez niesamowity skład tegorocznego jury, w którym to składzie zasiądą Gabriela Muskała, Jowita Budnik, Anna Maliszewska, Andrzej Konopka, Piotr Trojan i Tomasz Wasilewski, a werdykt tego zacnego grona poznamy podczas gali zamknięcia festiwalu w dniu 4 lipca i wtedy będziemy już wiedzieć, kto wygrał Złotego Anioła 23. edycji Bella Toffee Fest. No właśnie, laureatów festiwali poznajemy zwykle pod koniec, ale tak się składa, że Bella Toffee Fest ma całkiem sporo w tym roku laureatów nagród honorowych i tych oczywiście znamy jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu. Raz jeszcze Kawka Jaworska. Obok całej masy filmów, premier, filmowych perełek i odkryć, także niezwykłe spotkania z twórczyniami i twórcami kina polskiego i zagranicznego, ale także nagrody. Nagrody zarówno konkursowe, jak i nagrody specjalne. Taką nagrodą, zresztą jedyną przyznawaną na całym świecie, jest Nagroda za twórczą niepokorność, Złoty Anioł. Nagroda, która jest de facto takim trzonem ideowym festiwalu Bella Toffee Fest. Już od lat tegorocznymi laureatami tej nagrody są dwie niezwykłe postaci. Postaci sztuki filmowej, postaci kultury współczesnej, których twórczość w sposób bardzo wszechstronny i dobitny wpłynęła na kształtowanie się zarówno kinematografii, jak i współczesnej kultury. Pierwszym z laureatów jest Mirosław Baka, aktor znakomity, znany zarówno ze swoich znakomitych ról filmowych oraz ról scenicznych. Człowiek wielu talentów, postać, którą bardzo chcemy przybliżyć. Nigdy jeszcze nie udało nam się gościć Mirosława Baki na naszym festiwalu, tym bardziej jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że w tym roku wręczymy mu tego Złotego Anioła. Z Mirosławem Baką odbędzie się również spotkanie autorskie, gdyż pokażemy film, swoisty symbol, można powiedzieć, jego kariery aktorskiej. Chyba najważniejszy film Krzysztofa Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu. Laureatem tegorocznej nagrody za niepokorność twórczą obok Mirosława Baki będzie też postać ikona, postać świata muzyki, która jednak też niejednokrotnie nawiązywała, romansowała, można by powiedzieć, z światem kina. Postać, która jest, myślę, że już przeszła do historii współczesnej sztuki, współczesnej kultury i chyba nie trzeba tłumaczyć werdyktu tegorocznego festiwalu, dlaczego właśnie on otrzymuje tę najważniejszą nagrodę festiwalową, a jest to Kazik Staszewski. Było to wieloletnie nasze marzenie, żeby właśnie jego uhonorować Złotym Aniołem za niepokorność twórczą. Z Kazikiem już wcześniej mogliśmy na festiwalu się spotkać, kiedy pokazywaliśmy film Kult. Tym razem, w tym roku z okazji honorowej nagrody odbędzie się również spotkanie z publicznością, na które już serdecznie zapraszam w dniu 4 lipca o godzinie 18 w Centrum Festiwalowym CKK Jordanki. Jak wspomniałem, tych laureatów nagród specjalnych na tegorocznej edycji Bella Toffee Fest jest naprawdę sporo, bo jeszcze swoje nagrody odbierze kilka ważnych dla polskiego kina kobiet. O tym Anna Stawowska, rzeczniczka prasowa festiwalu. Kolejną nagrodą specjalną przyznawaną na naszym festiwalu jest Złoty Anioł dla damy polskiego kina. Co roku wyróżniamy tą nagrodą artystki, które wniosły ogromny wkład w rozwój kinematografii polskiej, ale także w rozwój sztuki, rodzimej sztuki, bo są to aktorki, które mają za sobą wiele ról teatralnych, a nierzadko również wyreżyserowanych przez siebie sztuk, czy też innych produkcji. W tym roku tę nagrodę otrzyma wybitna postać, czyli Elżbieta Starostecka, polska aktorka filmowa i teatralna, którą widzowie mogą kojarzyć z produkcji takich jak Lalka Wojciecha Jerzego Hasa, Piekło i Niebo Różewicza, Trendowata Jerzego Hoffmana, czy też Czarne chmury Andrzeja Konica. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że tak wybitna postać pojawi się na naszym festiwalu i że na gali otwarcia, na uroczystym otwarciu festiwalu odbierze właśnie tę nagrodę. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest słynie z niepokorności i z nagród przyznawanych za tę niepokorność twórczą, ale przyznajemy także inne wyróżnienia. Jednym z nich jest Złoty Anioł dla europejskiej obiecującej aktorki Bella Woman, czyli nagroda, którą przyznajemy wraz z naszym sponsorem strategicznym. I w tym roku otrzyma ją niezwykle utalentowana aktorka młodego pokolenia, czyli Eliza Rycembel, którą mogliśmy podziwiać w produkcjach takich jak Obietnica Anny Kazejak, Boże Ciało Jana Komasy, też W Ninie Olgi Hajdas. Wszystkie te filmy razem z dwoma krótkimi metrażami, w których również wystąpiła Eliza Rycembel, czyli Nie mów tak do mnie i zeszłoroczne Come Desk of Boys, pokażemy w specjalnym paśmie Bella Woman podczas tegorocznego festiwalu. I to ciągle jeszcze nie wszyscy znani nam już przed rozpoczęciem festiwalu laureaci. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest to także nagrody honorowe. Jedną z nich jest nagroda prezydenta miasta Torunia Flisak, czyli najstarsza nagroda przyznawana od pierwszej edycji na naszym festiwalu dla twórców pochodzących z naszego regionu. I w tym roku otrzyma ją wybitnie uzdolniona artystka, aktorka, scenarzystka, a także reżyserka Katarzyna Warnke, którą w zeszłym roku mogliśmy podziwiać na ekranach kin w filmie Rzeczy Niezbędne, który również zostanie pokazany na naszym festiwalu w ramach konkursu polskiego i po projekcji którego aktorka spotka się z naszą publicznością. Jest to nagroda i szansa na spotkanie, które bardzo nas cieszą, ponieważ Katarzyna Warnke ma w swoim dorobku bardzo zróżnicowane role, bardzo zróżnicowane przedsięwzięcia artystyczne i myślę, że ona świetnie wpisuje się w taką ideę naszego festiwalu, czyli właśnie w te promowanie niepokorności twórczej, w nagradzanie jej, w pokazywanie twórców, którzy nie zawsze idą taką utartą ścieżką i prostymi drogami, tylko szukają właśnie w kulturze, w sztuce sposobów na wyrażenie siebie i swojej osobowości. Podczas festiwalu zostanie również przyznana nagroda filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri dla najlepszej aktorki. I w tym roku tą najlepszą aktorką została Agnieszka Dulemba-Kasza, która wystąpiła w ubiegłorocznych sezonach, nagrywanych zresztą w naszym mieście, w Toruniu, zarówno na Starówce, jak i w Teatrze Chorzycy. Pięknych wnętrzach, które idealnie wpasowują się w klimat tego filmu, ponieważ jest on złożony z kilku sztuk teatralnych, które na różne sposoby korelują z życiem bohaterów. W sezonach cała obsada aktorska jest tak naprawdę wspaniała i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli gościć twórców tego filmu, w tym właśnie naszą laureatkę Agnieszkę Dulembę-Kaszę, która może być publiczności znana również z występów w produkcjach zagranicznych, a także w wielu serialach. No i nadszedł czas, żeby przedstawić również laureata honorowej nagrody filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri na naszym festiwalu. I jest to postać, której tak naprawdę przedstawiać nie trzeba nikomu, ponieważ tegorocznym laureatem jest Jan Englert. Wybitny aktor i reżyser związany zarówno z teatrem, jak i z filmem. Wystąpił m.in. u Andrzeja Wajdy w filmach takich jak Kanał i Katyń. Współpracował także z Filipem Bajonem, Januszem Zaorskim i wieloma innymi wybitnymi twórcami. A ostatnio wystąpił także w Skrzyżowaniu, które znalazło się także w naszym konkursie polskim i które widzowie będą mogli podziwiać na naszym festiwalu i po którego projekcji Jan Englert spotka się z naszą publicznością. Nie będzie to pierwszy raz, kiedy gościmy tego wybitnego aktora na naszym festiwalu, ponieważ wcześniej otrzymał on już Złotego Anioła za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Bella Toffee Fest w Toruniu. Także bardzo się cieszymy na możliwość kolejnego spotkania. No to jeszcze porozmawiajmy przez chwilę o tegorocznym konkursie polskim Festiwalu Bella Toffee Fest. Nieodłączną częścią naszego festiwalu co roku są dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs główny On Air, a drugi to konkurs From Poland, czyli konkurs polski, w którym pokazujemy bardzo zróżnicowane produkcje, których w tym roku w programie znalazło się aż 16. Bardzo różnorodne produkcje, ponieważ są to zarówno biografie, na przykład Simona Kossak i Kule i dwie strony medalu, kino gatunkowe, takie jak Życie dla początkujących, kino, które nasi widzowie zdążyli już być może zobaczyć, ponieważ spotkało się ono z bardzo dużym uznaniem publiczności. Mowa tutaj o takich filmach jak Światło czuła czy Dziewczyna z igłą, a także nieco mniej znane produkcje, takie jak film Przepiękne czy Prześwit i filmy, które z pewnością warto sobie przypomnieć i odświeżyć. Tym bardziej, że festiwal to nie tylko projekcje filmowe, ale także spotkania z twórcami. I w tym roku odwiedzi nas bardzo wielu gości przy okazji seansów w konkursie polskim. Będzie to m.in. Katarzyna Herman, Krystian Pesta, Łukasz Simlat, Michał Grzybowski, czyli reżyser sezonów, Maria Zbąska, reżyserka filmu Tonie mój film, czy Olga Bołądź. Gości będzie w tym roku naprawdę bardzo dużo, podobnie jak seansów, co niezmiernie nas cieszy i tym bardziej zachęcam do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej i oczywiście do zajrzenia w pełen program wydarzenia, ponieważ z pewnością wybiorą Państwo coś dla siebie, a ponadto to Państwo wybiorą zwycięzcę w konkursie polskim. Dlatego serdecznie zapraszam Państwa i do Torunia, i do uczestnictwa w naszej selekcji. Myślę, że mówiąc o programie tegorocznej edycji festiwalu, nie sposób nie wspomnieć o festiwalowej premierze filmu Teściowie 3, która będzie miała miejsce właśnie w Toruniu. Środę 2 lipca o godzinie 18 w naszym centrum festiwalowym Jordanki. Po projekcji filmu z widzami spotkają się Maja Ostaszewska, czyli jedna z głównych aktorek również poprzednich odsłon serii, a także Wojciech Mecwaldowski, który przy okazji Teściów 3 towarzyszy tej głównej obsadzie na ekranie. Za kamerą tej części Teściów ponownie stanął Jakub Michalczuk, doskonale znany z części pierwszej, która spotkała się z ogromnym uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Cała seria stała się jedną z ulubionych serii komediowych Polaków tak naprawdę. Dlatego jest to wydarzenie, które ogromnie nas cieszy, tym bardziej, że będzie połączone właśnie ze spotkaniem z twórcami, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Zapraszała nas Anna Stawowska, rzeczniczka prasowa festiwalu. I na chwilę jeszcze oddajmy głos Kawce Jaworskiej, dyrektorce festiwalu, bo warto też zauważyć, że Bella Toffee Fest to jedno z tych wydarzeń, które w tym roku roku świętuje również 50-lecie festiwalu, który dopiero przed nami we wrześniu, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mamy ten zaszczyt, że w tym roku uczestniczymy, świętujemy wraz z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jego 50-lecie, w ramach którego powstał projekt 50 na 50, a festiwal Bella Toffee Fest zaprezentuje jeden z projektów, który spotkał się z zainteresowaniem Komisji Festiwalu w Gdyni. Pokażemy projekt pod nazwą Złote Lwy Krzysztofa Kieślowskiego. Krzysztof Kieślowski to nie tylko wybitny reżyser polski, światowy, ale także jedyny polski reżyser, który aż trzykrotnie został wyróżniony Złotymi Lwami tegoż festiwalu. Stąd i te trzy filmy, które zostały tą nagrodą uhonorowane, pokażemy w ramach naszego festiwalu. Będzie to krótki film o miłości, krótki film o zabijaniu oraz Znakomity amator. W ramach projektu podczas festiwalu Bella Toffee Fest odbędzie się też spotkanie przyjaciół, którzy będą wspominali tego wybitnego reżysera, wśród których znajdzie się tegoroczny laureat Złotego Anioła za niepokorność twórczą Mirosław Baka, Zbyszek Zamachowski. Obecni też będą córka reżysera Marta Hryniak, Joanna Szczepkowska, Grażyna Szapołowska i myślę, że będzie to niezwykła okazja, żeby poznać tajniki współpracy z Kieślowskim, wysłuchać wspomnień. To niezwykłe spotkanie odbędzie się w dniu 3 lipca o godzinie 18 w Centrum Festiwalowym. Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Bardzo zaprosiła nas Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu Bella Toffee Fest. Ten, przypominam, już od jutra. A za chwilę spotkanie z moim kolejnym dziś gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś z nami Łukasz Karwowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Już parę miesięcy minęło od premiery twojego ostatniego filmu, ale tak pomyślałem sobie, że właściwie te wakacje dla ciebie zapowiadają się chyba bardzo pracowicie. Tak, dokładnie, bo rozpoczynamy zdjęcia właśnie w wakacje i właśnie tak wakacyjnie, bo na helu do nowego filmu pod tytułem My. Taki krótki tytuł, na razie roboczy, ale może zostanie, dosyć mi się podoba. I to jest film, który prawie w całości właśnie będzie nad morzem i również tam jest taki marsz śledzia, tam również będziemy... Co to znaczy marsz śledzia? Jest takie niezwykłe wydarzenie, gdzie rybacy z Helu, z Półwyspu Helskiego mają taki marsz i on jest przez zatokę, to jest jakaś bardzo długa tradycja. Wchodzi się w zatokę, idzie się, tam są jakieś płycizny, oni znają te miejsca. Czyli idzie się wodą, tak? Idzie się wodą, nawet jak się podpływa. Aha. Ja tego nie widziałem, tylko czytałem. A ja nawet chyba nigdy o tym nie słyszałem. Tak, czy Dzień Śledzia, przepraszam, Dzień Śledzia. Więc też będziemy tam w tym brać udział. Nasze bohaterki jakoś tam będą z tym powiązane. Także myślę, że będzie to wszystko ciekawe. I gra Małgorzata Gorol i Małgorzata Hajewska. Dwie wspaniałe, niezwykle zdolne, wspaniałe aktorki. To myślę, że jeszcze przez chwilę do filmu My dzisiaj wrócimy. Za chwilę. Natomiast, no tu nie mam wątpliwości, absolutnie wakacyjny temat. Tak to się może kojarzyć, szczególnie miejsce akcji, ale pomyślałem sobie, że najpierw zapytałbym cię o to, który ze swoich filmów, czy z tematów, które podejmujesz w swoich filmach, lubisz najbardziej, bo tutaj mi wyszła pewna prawidłowość, ale za chwilę o tym powiem. Okej. Okay. Trudno mi powiedzieć. Bliskie memu sercu są zawsze takie historie, okazuje się, czy w większości, gdzie bohaterowie muszą pokonać jakąś drogę. I to jest droga z jednej strony taka prawdziwa, czyli z jakiegoś jednego miejsca do drugiego się przemieszczają, idą czy jadą, a z drugiej strony łączy to się z jakąś drogą emocjonalną, czy psychologiczną, czy jakąś przemianą. Także to jest południe-północ, to są też dwie siostry. No w jednej duszy to jest taka może nie podróż no właśnie, fizyczna, ale psychologiczna. Właśnie chciałem zauważyć, że w twoim przedostatnim filmie, czyli właśnie wspomniana Jedna dusza, no tam wędrówki i podróży nie ma. Nie ma. Ale mówisz, że jest wewnętrzna podróż, tak? Jest wewnętrzna podróż, przemiana tego łobuza, czyli Alojza, granego przez Dawida Ogrodnika, no gdzie jest bardzo nieprzyjemnym człowiekiem i złym po prostu. No ma też problem. Ma różne problemy, dokładnie, ma problem z alkoholem. To chodzi do przemiany i zostawiamy tę rodzinę w takim momencie, że mamy nadzieję, że ta przemiana rzeczywiście zostanie z nimi i że nasz Alojz wytrwa w swoich nowych postanowieniach. Jedna dusza była wcześniej, a w tym roku miałeś już premierę kolejnego filmu, czyli wspomniane Dwie siostry. Tutaj oczywiście historia związana z wojną w Ukrainie, bo tam tytułowe dwie młode kobiety wybierają się właśnie w poszukiwaniu swojego ojca. Absolutnie podróż, absolutnie historia rodzinna. No i zanim wrócimy do filmu My, to też trzeba zauważyć, że już masz chyba gotowy albo prawie gotowy film, który czeka na swoją premierę, czyli Prawda. Nie wiem, czy to jest podróż, ale na pewno jest historia rodzinna. Trochę też jest podróż, ale bardziej psychologiczna podróż rzeczywiście. Nakręciliśmy na razie w zeszłym roku materiał na taką wielką retrospekcję, bo ten film będzie miał takie dwie warstwy czasowe, współczesną i nakręcenie krótszą, jeszcze przed nami, tej warstwy współczesnej, czyli to, co jest dzisiaj. A w ogóle sama historia kiedy się rozgrywa? Ta część współczesna dzisiaj w Warszawie, a ta część, która jest retrospekcją, to jest no jakiś czas dłuższy, czas temu też w Warszawie, około 10 lat wstecz. To jest film psychologiczny, to jest film o pewnym małżeństwie, które pozoru wydaje się dobrym małżeństwem, ale kiedy dotyka ich tragedia, bo tracą dziecko i nawet tak dokładnie nie wiadomo, czy tam doszło do poronienia, to nie jest ważne, czy to dziecko może zmarło po urodzeniu, no ale jest, spotykamy to. Jest jakaś tragedia, najpierw jesteśmy z tym małżeństwem przed tą tragedią i wszystko wydaje się wspaniale, a potem jesteśmy z tym małżeństwem po tej tragedii, gdzie no już jest gorzej i muszą się mierzyć z życiem, które już nie jest takie łatwe i wspaniałe i z tego powodu nagle zaczynają sobie mówić prawdę. No właśnie, bo to jest taki film z cyklu, który ja sobie na własny użytek określam mianem Sekrety i kłamstwa, tak, rodzinne w tym wypadku, bo tutaj też o to chodzi, prawda? Tak, tak, dokładnie. Zaczynają sobie mówić prawdę trochę, najpierw kobieta mówi trochę prawdy, potem mężczyzna i dosyć szybko okazuje się, że ci młodzi ludzie właściwie się w ogóle nie znają, że mają różne sekrety, które są bardzo poważne i że właściwie jakoś tak się stało, że ta ich relacja była bardzo powierzchowna. No i muszą się teraz zmierzyć z tym, że ta prawda została wypowiedziana, ona jest dosyć trudna dla obu stron. Nie wiem, jak to się skończy, nie wiemy, czy to małżeństwo przetrwa, czy nie, ale mierzą się z tym. Jest dość dużo takich dramatycznych scen. Duże napięcie psychologiczne? Jest duże napięcie psychologiczne. Mąż ma tajemnicę, tak? Mąż ma tajemnicę i jest dużo takich scen, które są mocno zagrane i wydaje mi się dosyć wstrząsające. Grają młodzi aktorzy. No właśnie na to bym chciał zwrócić uwagę, bo tutaj do głównych ról zaprosiłeś do współpracy aktorów nieszczególnie na razie nam znanych i może to chodzi o to, żeby uwiarygodnić tę historię? Tak, gra Natalia Jędruś. To już jest aktorka, która zaczyna być znana. Jest niezwykle zdolna. Wspaniała aktorka. Gra Patryk Michalak, który na razie jeszcze jest mniej znany. Ale gra też Jaśmina Polak na przykład, która... No właśnie w mniejszych rolach już ci aktorzy bardziej kojarzeni nam. Tak, dokładnie tak. Nas. Czyli właśnie w tych głównych... Bo to są młodzi ludzie w tych głównych rolach. Wydaje mi się, że to jest takie kino, które wymaga skupienia, ale no mimo, że jest dużo takich mocnych scen i to jest mocno psychologiczny film i są takie zwroty nieoczekiwane, to wydaje mi się, że da się ten film obejrzeć, że to nie jest film taki festiwalowy, tylko taki film, gdzie myślę, że sporo ludzi znajdzie jakieś ślady ze swojego życia, no bo niestety to, co przeżywa ta para, jest dosyć powszechne i to nie są jakieś bardzo rzadkie rzeczy, może tam troszeczkę skoncentrowane. Także wydaje mi się, że sporo ludzi, młodszych ludzi odnajdzie tam jakieś takie tropy ze swojego życia. Ale film jest pozytywny, film zachęca do tego, żeby rozmawiać właśnie, żeby stawać w prawdzie, żeby się nie wstydzić, no żeby starać się po prostu przedstawiać się drugiej osobie takim, jakim się jest po prostu. Nawet jeśli się ma jakieś wady, czy jakieś sekrety, czy jakieś wstydliwe rzeczy. I to jest ta retrospekcja. A ta część współczesna to jest ta kobieta, która dzisiaj jest w terapii, już jest już starsza i ona opowiada tę historię podczas terapii. Z tej współczesnej już perspektywy. To jest ta współczesna rzecz, współczesnej perspektywy. I co ciekawe, to jest tak, że ta obiektywna retrospekcja wydaje nam się widzowi, którą widzimy na ekranie, ona w słowach tej kobiety jest trochę inna. I my nawet nie do końca wiemy, czy ona może trochę kłamie, czy może zapomniała, czy może coś wyparła. To jest takie pełne niedomówień, jakiejś takiej delikatności, niejednoznaczności. Także jest dosyć mocny film, ale z takim bardzo pozytywnym przesłaniem. No, brzmi to zachęcająco. Już chętnie bym prawdę zobaczył, ale rozumiem, że jeszcze przed tobą nakręcenie tej właśnie współczesnej, krótszej części. Tu już zaprosiłeś do współpracy jeszcze jedną aktorkę, tak? Tak, ale jeszcze właśnie była prośba, żeby nie nazwiska nie podawać. Żeby nie ujawniać, ale jest to bardzo znana aktorka. Tak, żeby jeszcze nazwiska nie podawać. wydawać, także jeszcze go nie podaję. Tak, ja myślę, że zobaczymy, kiedy nakręcimy tą część współczesną. Myślę, że film w tym roku powinien być gotowy też. No i mam nadzieję, że jeszcze w 2025 będzie miała miejsce premiera. No to wróćmy do tego, co teraz, bo właśnie za chwilę już intensywnie będziesz pracował na planie filmowym. Film My. No to wiemy już, że Małgorzata Chajewska i Małgorzata Gorol. Wiemy, że Marsz, czy też Dzień Śledzia. Tak. A co jeszcze się dowiemy? Ten film ma bardzo ciekawą genezę, ponieważ 13 lat temu już myślałem o tym filmie. O, miałem jakiś taki zarys pomysłu, tak. I 13 lat temu nakręciłem z moimi dziećmi taki materiał, który ma być takim początkiem tego filmu. I ten materiał po zmontowaniu okazało się, że funkcjonuje tak, jak myślałem, że będzie funkcjonował. Czyli jest takie 3 minuty, początek tego filmu, to jest 13 lat temu, gdzie akurat to są moje dzieci, Roch i Mia, i pies. To jest historia dzieci, które uciekły z domu dziecka, żeby się spotkać ze swoją mamą 13 lat temu. I teraz mija 13 lat i są te moje dzieci znowu, Roch i Mia, tylko że Roch, który miał wtedy 5 lat, to teraz ma 18 i był małym chłopcem, czy tam 5,5, a teraz prawie 19, a teraz jest mężczyzną 1,92 m. No, wysoki. Tak, i Mia jest prawie mojego wzrostu, no ale widać, że to są te same osoby, nie ma wątpliwości. To syn na pewno cię przyniósł. Żadnych. I jeszcze jest pies, nasz pies ze schroniska, który nam towarzyszy od wielu lat i pies jeszcze żyje. Pies jeszcze żyje, ledwo żyje, ale... Ale czekaj, bo zgubiłem wątek. Czy twoje dzieci ciągle mają coś wspólnego z tym filmem? Tak. Moje dzieci również będą grały w tym filmie. Aha. To są i dzieci... pies też. Pies również. To są dzieci Małgorzaty Gorol. Małgorzata Gorol gra ich matkę. Znaczy bohaterki granej przez Małgorzatę Gorol. Tak. Mhm. I również pies. Także to jest po prostu taki przez 13-letni przeskok w czasie, gdzie widzimy te same twarze i tego samego psa, który dzięki chyba miłości tych moich dzieci ciągle żyje. Czyli ty wykorzystasz ten filmik sprzed 13 lat, ten prywatny właściwie, tak? Tak, znaczy on, jak go kręciłem z myślą o tym, że to będzie część filmu. Aha. To jest pełna inscenizacja, to 13 lat temu. Te dzieci grają, te moje małe dzieci grają, to właśnie to, że uciekły z domu dziecka. Także będziemy mieli to, co było 13 lat temu z tymi dziećmi, teraz te dorosłe dzieci, które będą grały w tym filmie dzieci Małgorzaty Gorol, która wyszła z więzienia po 13 latach i musi się zmierzyć teraz z tym, że nie widziała tych dzieci 13 lat i spróbuje odbudować relacje. I również będzie próbowała odbudować relacje ze swoją z kolei matką, czyli to będzie postać o imieniu Maria grana przez Małgorzatę Chajewską. Czyli tak naprawdę będziemy mieli takie 3 kobiety, bo chłopak idzie do wojska, czyli Roch, ten mój syn, który zagra w tym filmie, nie będzie go. Czyli mamy Miję, mamy Małgorzatę Gorol i mamy Małgorzatę Chajewską, 3 pokolenia. Czyli jednak znowu historia rodzinna. Historia rodzinna, 3 kobiety, córka, matka i babcia, które po 13 latach niewidzenia się spotkają się i spróbują odbudować relacje, spróbują nadrobić ten czas, który bezpowrotnie jednak jest stracony, całe dzieciństwo mi, no ale będą próbowały, będzie dużo żalu na początku i dużo pretensji i różnych rzeczy, które były niewyjaśnione, niedopowiedziane, nieprzepracowane, także to na początku tak będzie tego filmu, a potem jednak chciałbym, żeby doszło do takiego jednak zrozumienia, próby zrozumienia, próby wybaczenia. I to właśnie, o tyle jest to ciekawe, że to jest taki film letni, czyli kręcimy to właśnie nad morzem, na Helu. Jakie znaczenie ma to, że właśnie Półwysep Helski? Już mówię, bo również ten film jest trochę inny od tych filmów, czy od Dwóch Sióstr, które są jednak dramatem, czy Jedna Dusza też jest dramatem, takim poważnym, psychologicznym dramatem z trudnymi scenami. To jest taki film delikatny właśnie o wybaczeniu, o tym, że ten czas ucieka i że trzeba próbować odbudowywać relacje jak najszybciej i właśnie wybaczać i się komunikować. I taki film właśnie lżejszy, może nawet młodsi widzowie mogą go obejrzeć. Znaczy nie familijny, ale coś takiego lżejszego, coś takiego delikatnego. Czyli bardziej takie kino środka, tak? Ja jeszcze się sam zastanawiam, jak to będzie, ale chciałbym, żeby w tym filmie było właśnie dużo delikatności, dużo takiej empatii i zrozumienia tych bohaterów i że chciałbym, żeby widzowie chcieli, żeby tym bohaterkom się udało. One wszystkie mają swoje wady, ale mają też bardzo dużo miłości do siebie, która jeszcze jest taka niezdefiniowana, bo się nie znają właściwie, czy się w nie widziały wiele lat, ale tak, chciałbym, żeby była tam taka delikatność, lekkość i taka nadzieja. No to oby tak było. Rozumiem, że w najbliższym czasie, z początkiem lata będzie można ciągle obserwować ciebie i twoją ekipę filmową gdzieś w okolicach Helu, jak kręcicie film zatytułowany My. Tak będzie. Znaczy to lato, późne lato, to będziemy w różnych częściach kręcić, tak? Także teraz będziemy pierwszą część kręcić, a potem jeszcze później jesienią drugą, także to a, też... A, jeszcze nawet jesienią. Jeszcze będzie jakaś część, także to będzie też w jakichś częściach, ale na pewno do końca roku ten film będzie nakręcony i w przyszłym roku na pewno będzie zmontowany. To film My, a tymczasem mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku premiera filmu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli Prawda. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Był z nami reżyser Łukasz Karwowski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Studiu Trójki już Adriana Prodeus. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli oczywiście dyrektorka artystyczna 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych. Animator oczywiście tak. W Poznaniu. Znowu pełnoletność. W zeszłym tygodniu świętowałem pełnoletność firmy Kiora. Firmy chodzisz na same osiemnastki, Ryszard. No właśnie, to jest jakaś kolejna osiemnastka. To znaczy, że jesteś młody duchem i wszystkich młodych duchem. Staram się być. Również zapraszamy do Poznania, bo no chyba żadnych urodzin się nie świętuje tak jak 18. One są wyjątkowe, dlatego, że ta osoba, która 18 lat kończy, myśli, że już wszystko będzie mogła, że jest już dorosła, że wszystko wolno, prawda? Różne substancje można przyjmować legalnie, można decydować o swoim losie bardziej. No, ale jak wiemy, mając już odrobinkę więcej, Ryszardzie, tak oceniam. No to właśnie trzeba też 18, rozsądnie podchodzić do życia. Trzeba też rozsądnie. No i oczywiście to nie znaczy, że ta osoba jest już dorosła i że ona jest w pełni samodzielna. No, ale jest to bardzo ciekawe wejście, spojrzenie na życie z nowej perspektywy, mimo że 18-letnie osoby wciąż no, obchodzą Dzień Dziecka, chcą dostawać prezenty, chodzą na lody, prawda, kupują sobie, nie wiem, balony albo jakieś inne, może jakieś gry wesołe czy zabawki, pluszaki są już chyba dla wszystkich. Już nie mówiąc o tym, że niektórzy mogą się nazywać dziećmi właściwie niezależnie od wieku jeszcze długo, długo później, prawda? Tak, oczywiście nie mamy tutaj na myśli Piotrusiów Panów, ani w wersji żeńskiej tego modelu. Barbie Girls. Barbie Girls. Tylko mamy na myśli taką jakąś wieczną, nie wiem, otwartość, jakąś swobodę wyobraźni, takie wieczne, nie wiem, pozwalanie sobie na bycie takim głupim albo infantylnym, bo to też jest chyba naiwnym okej. Może naiwnym, lepsze słowa tak, chyba. Tak, chociaż ta głupota powinna być odczarowana. No i wydaje mi się, że animacja świetnie te rzeczy łączy, bo po pierwsze wymaga od widzów, żeby byli otwarci właśnie na tą dziecięcą stronę swojej osoby, jak i porusza często ważne tematy, trudne tematy. Animacje potrafią być bardzo wymagające dla widza. I filmy z obu tych jakby półek będzie można zobaczyć na tegorocznym festiwalu Animator. Na otwarcie pokazujemy film, który no dostał właśnie nagrodę Fipreski festiwalu w Cannes, jury na festiwalu w Annecy, największym festiwalu animacji na świecie. Mam na myśli tutaj film, którego angielski tytuł, jeszcze nie mamy polskiego, to jest Dandelion's Odyssey, czyli Podróż Dmuchawca. I film ten bez słów przypominający trochę ten film Mikrokosmos sprzed lat, taki film przyrodniczy o tym, jak funkcjonuje życie na Ziemi, różne organizmy, pokazuje nam kulę ziemską po katastrofie nuklearnej i jedyne istoty, które przeżyły, to są 3-4 ziarenka dmuchawca, które lądują na innej planecie. I tam restartują życie od nowa. No i to jest bardzo piękny film. Myślę, dla widza w każdym wieku, który jest przyrodą, nie wiem, otoczeniem swoim zainteresowany. Film, który porusza zarówno tematy poważne, jak te, jak to może wyglądać po tym, jak Ziemia nie będzie już stworzona do mieszkania. Jest to rodzaj takiej dystopii, ale też pokazuje, jakie są kolejne te metamorfozy życia, jakie są koleje ewolucji. Jest bardzo uroczy i śmieszny, tak jak film Marcel Muszelka sprzed paru lat. Ma taką samą energię, takiego uroczego, śmiesznego jakby bohatera, którymi właśnie no, są te ziarenka tytułowe Dmuchawca. Więc to jest film, który pokazujemy na otwarcie, a na zamknięcie premiera europejska filmu koreańskiego, bo anime znamy jako no, twórczość japońską, ale ona również w innych no, tak się kojarzy, tak. krajach powstaje. No i w tej chwili takim bardzo wydaje mi się ciekawym rynkiem filmowym jest właśnie Korea Południowa. Miałam okazję tam być na początku tego roku i trochę filmów obejrzeć. No w Korea właśnie ma takie różne dzieła niezwykłe i kilka z nich będzie na festiwalu. Na zamknięcie będzie film Your Letter. To jest taki film coming of age, jak to mówimy, czyli film o dojrzewaniu, opowieść o tym, że relacje mogą się nawiązywać również pomiędzy światem żywych i już za światami. Taka romantyczna historia o bullyingu też w szkole, o tych pierwszych relacjach, o trudnym w ogóle wieku dojrzewania. Bardzo ładny film, ale z koreańskich produkcji będziemy też mieli taki film Świnia, która przeżyła liczne choroby, których tutaj nie wymienię, bo jest bardzo długi tytuł. Tak, bardzo taki barokowy tytuł, którego w tej chwili, wiesz, z pamięci ci nie powiem, ale to jest najbardziej radykalna rzecz, jaką widziałam chyba kiedykolwiek, nie tylko w animacji, ale w ogóle. Powiem ci, że potraktowałam to jako swego rodzaju wyzwanie, kiedy to widziałam w Ansi. A na czym ten radykalizm polega w tym wypadku? Na absolutnie skrajnej brutalności. O. To jest film, który posługuje się taką brutalnością, o jakiej mi się nie śniło. Nie sądziłam, że to jest możliwe, chociaż kino koreańskie w ogóle nam się kojarzy z brutalnością. Tak. No i tak, i myślę, że to jest takie wyzwanie. Można siebie przetestować. Jak dużo można wytrzymać, jak dużo można znieść, czy można się do tego przyzwyczaić i co ta historia w ogóle nam mówi. No bo wiemy, że ta przemoc w kinie koreańskim, ona nie jest przypadkowa, że ona jednak dotyczy pewnej wypartej traumy z wojny koreańskiej, więc ona różne formy przybiera. Ta jest bardzo taka surrealistyczna wręcz przemoc. No ale filmem o przemocy realistycznej będzie tak kultowa produkcja z początku XXI wieku, Król Świń. To jest właśnie historia o szkole, o bullyingu w szkole. No, takie anime, które należy obecnie już do kanonu współczesnych filmów na ten temat. Więc to są takie trzy wybrane tytuły, będzie ich więcej, też krótkie metraże koreańskie. I bardzo się cieszę, bo japońskie pokazujemy też. Również. Tak, oczywiście, to jest musem. Parę lat temu festiwal, no, jakby otworzył się na anime, co nie było takie wcześniej oczywiste, więc mamy dużo filmów w tej dziedzinie, możemy powiedzieć. I naszym gościem jest też Itazu Yoshimi, który jest współpracownikiem Hayao Miyazakiego, był głównym animatorem przy filmie Chłopiec i Czapla, przy filmie Paprika Satoshiego Kona nieodżałowanego. Pokaz tego filmu również będzie na festiwalu. To jest nasz gość japoński, no ale też mamy gości ze Stanów, mamy autora Bojacka Horsemana, czyli Mike'a Hollingsworth'a, który też będzie odsłaniał kulisy swojej pracy. No i mamy też bardzo wielu innych twórców. Mamy autora Lalek, Zgnijącej Panny Młodej i Fantastycznego Pana Lisa. Mamy też twórców takiej bardziej eksperymentalnej animacji, Rose Bond. No i mogłabym tutaj bardzo dużo wymieniać, bo w tym roku festiwal jest dłuższy, trwa aż 10 dni i no, udało się go wydłużyć po to, żeby pokazać no, naprawdę najlepsze rzeczy, które w tej chwili w animacji starej i nowej są dostępne. Termin od 5 do 13 lipca, tak? Tak, w Poznaniu, w tych datach mamy scenę na rynku, także część pokazów będzie takich bardzo otwartych dla publiczności pod gołym niebem. Naszym głównym kinem jest kino Muza, kultowe kino w Poznaniu. Absolutnie tak, bardzo już z długą, piękną tradycją. Tak, i tam będą się też odbywały spotkania, rozmowy z widzami po seansach, zarówno konkursowych, jak i retrospektywach. Taka moja osobista przyjemność dotyczy tego, że udało się odnaleźć takiego klasyka polskiej animacji, który w tej złotej epoce, wiesz, lat 60. tworzył filmy. Wydawałoby się, że wszystko już wiemy na ten temat i przyznam ze wstydem, że nawet nie sprawdziłam, dlaczego Stefan Schabenbeck, który zakończył karierę w roku 1970 i od tamtej pory go nie widzieliśmy nigdzie, czy on żyje, czy on tworzy, udało się odnaleźć go na Bali. I no tam byśmy się pewnie nie spodziewali. Tak, i on rzeczywiście nie tworzy filmów, no ale jego dorobek jest imponujący i bardzo się cieszę, że te filmy we współpracy z Fina będzie można zobaczyć. No i też dowiedzieć się, co Stefan Schabenbeck myśli po latach o tych swoich dziełach. No to rzeczywiście interesujące. Na początku naszej rozmowy pewnie niektórzy słuchacze mogliby pomyśleć, że animator to jest taki festiwal przede wszystkim realizowany z myślą o najmłodszych odbiorcach. Też. Później, jak zaczęliśmy mówić o filmach o przemocy, no to zdecydowanie w drugą stronę, absolutnie dla wyłącznie dorosłych. No ale właśnie, żeby to jasno powiedzieć, macie propozycje praktycznie dla widzów w każdym wieku. Tak, bardzo dużo publiczności uczestniczącej w festiwalu to są młodzi dorośli, nastolatkowie, ze względu właśnie na kulturę anime i też na to, że są już całe pokolenia, które wyrosły po prostu na animacji i nie traktują jej jako coś, co należałoby jakby w pewnym momencie wykreślić ze swojego hobby, tylko że ono gdzieś pozostaje. Tak zwane bajki dla dzieci. My oczywiście pokazujemy bajki dla dzieci, bo animacja to też jest nostalgia. Ja się bardzo cieszę, że zgodzili się przyjechać twórcy takiego serialu, na którym ja sama się wychowałam, czyli Było sobie życie. Mhm. Serial pokazujący tajemnice ludzkiego organizmu. No i Jean Barbeau, który zaprojektował wszystkie te szalone postaci, te, wiesz, białe krwinki, neurony. Te białe krwinki, pamiętam, że miały pałki i takie kombinezony, prawda, żeby bronić organizm przed zakażeniem, jakimś zapaleniem z zewnątrz, atakiem. On właśnie będzie naszym gościem, przyjedzie z żoną Afrulą, która również przy tej produkcji pracowała, wymyślała kolory, była odpowiedzialna za właśnie te tonacje różne kolorystyczne. Także różne są poziomy nostalgii. Mi się wydaje, że gdzie sięgnąć, w jaką epokę, to można różne rzeczy jakby znaleźć, które będą ciebie opisywały jako dziecko, na czym się wychowałeś, ale można też pewne nowe nostalgie budować. Ja w festiwalach filmowych w ogóle lubię to, że się na nie wraca, że one stają się pewnym jakimś takim stałym punktem w kalendarzu, że wracasz trochę, żeby przeżyć coś podobnego, trochę, żeby odkryć dla siebie coś, czego jeszcze nie znałeś i mam nadzieję, że obie te rzeczy będzie można w tegorocznym programie animatora znaleźć, bo oczywiście sercem festiwalu są konkursy, 6 konkursów. No właśnie, to jest jednak podstawa. Jak w tych konkursach w tym roku ma się polska reprezentacja? Jest obecna, jak najbardziej. No to, że jest obecna, to ja nie wątpię, tylko właśnie czy duża, średnia, no jest, mniejsza, jak w tym roku? Jest osobny konkurs polski. No nie mamy żadnego filmu pełnometrażowego, akurat nie wszedł do konkursu, ten jeden, jedyny, który był zgłoszony. Wciąż tych produkcji jest za mało, ale mamy osobny konkurs polski, są polskie filmy również w konkursie międzynarodowym, no i mamy też Open Calla, czyli to jest takie wezwanie, można powiedzieć zaproszenie dla artystów, nie tylko filmowców, ale też artystów audiowizualnych, do zgłaszania swoich prac, które są na jakiś temat określony. I w tym roku tym tematem jest rotamina, chemia w nas. Rotamina to jest czytane od końca tajemnicze słowo, które sobie każdy rozszyfruje. I rzeczywiście dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, które dotykają tematów takich jak hormony w naszym ciele, neurony, powody depresji, uzależnienia, alkohol, nikotyna, na wesoło, na strasznie, na poważnie, różnie, bardzo różne gatunki, od horroru przez komedię po romans, no bo przecież też hormony sprawiają, że się zakochujemy, tak? Czy pożądamy kogoś. Więc bardzo różne filmy w tym właśnie zestawie filmów Rotamina, to będą 2 programy, będą pokazywane i też są liczne filmy polskie. Również na festiwalu prezentują filmy studenci, mamy osobne takie wydarzenia studenckie, zarówno studentów z różnych szkół, którzy jakby piczują swoje projekty, pokazują na jakim etapie tworzenia one są, jak i mamy takie bardziej klubowe wydarzenia, gdzie pokazujemy filmy i trochę się śmiejemy wspólnie z twórcami z tego, co im tam wyszło, nie wyszło. To chodzi o to, żeby trochę mieć dystans do swojej pracy. Studenci są w tym świetni, powinniśmy się od nich uczyć. No i również najmłodsi twórcy. My mamy w czasie ferii zimowych takie warsztaty dla dzieci, one tworzą swoje filmy, potem one są prezentowane na festiwalu i mamy też jury dziecięce, które ocenia właśnie filmy dla młodego widza. I powiem ci, że dotychczasowe werdykty były zaskakujące. Ja bym nigdy nie sądziła, że dzieci wybiorą właśnie taki film. No na przykład, że ten film jest za bardzo depresyjny. Aha. Że ten film przedstawia jakąś postapokaliptyczną rzeczywistość i to w ogóle, być może w ogóle nie powinniśmy pokazywać tego filmu. Aha. A nagle dzieci jednogłośnie wybierają ten film jako najlepszy. Więc no to rzeczywiście godne zastanowienia. Tak. Dlaczego tak, a nie inaczej? Czy festiwal ma swój jakiś prolog i epilog? Czy to wszystko, co się będzie działo w Poznaniu, właśnie zamyka się w tym terminie 5-13 lipca? Zamyka się. Owszem, są różnego rodzaju prologi. Taki na przykład cykl Animator, który prezentuje filmy takiej otwartej publiczności bez selekcji, czyli publiczność, ale to już się wydarzyło, ma Aha. szansę wybrać tytuł, który zostanie dołączony do konkursu i to jest taka tradycja, którą ludzie bardzo lubią, ale oczywiście później, kiedy festiwal się skończy i są już pokazy nagrodzonych, to te pokazy jeżdżą, są w różnych miejscach, na pewno jesienią taki pokaz będzie w Warszawie, jesteśmy już po takiej rozmowie z filmą taką narodową. Czyli ale... takie postscriptum będzie. Tak, ale czy to jest ekscytujące, zobaczyć filmy, które są już nagrodzone i wiemy, że one są świetne, czy lepiej Na pewno świetne uzupełnienie. Tak, wziąć udział w pewnej ryzykownej Aha. sytuacji, gdzie sami obstawiamy, co jest dobre, co jest złe i mamy taki prawdziwy, szeroki przegląd. Ja sądzę, że są pewnie i widzowie zainteresowani jedną opcją i drugą. Ja zachęcam do tego, żeby samemu ten werdykt wydać. No przecież jednak chodzi o to, żeby znaleźć takie miejsce naszego przylgnięcia do filmu, który być może wcale nie jest uznany przez krytykę czy jury za najlepszy, ale jakoś najbardziej z nami rezonuje. Ja przynajmniej jako widz szukam takich rzeczy i one po prostu zostają w pamięci, bo w danym momencie życia, kiedy teraz jestem, coś czuję, wiesz, mam jakieś problemy, ten film akurat do mnie dzisiaj trafił. Tak. A jutro może zupełnie A jutro może nie. No właśnie. No to szukajmy, czerpmy z tych wielu możliwości. To już niedługo, bo za tydzień. 18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Animator w Poznaniu oczywiście. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dzięki serdeczne. W Trójce była z nami Adriana Prodeus, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. I to już wszystko dziś w audycji. Zapraszam za tydzień w piątek w samo południe. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A przed 13:00 właściwie chyba z dedykacją dla rozpoczynającego się jutro festiwalu Bella Toffee Fest Fargi z filmu 9. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando you mean happiness to me. All my life, please tell me when. Every moment is a day. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. I can't wait, baby. So please tell me quando, quando. Say it's me that you adore. I adore you. And then darling, tell me when. Hey girl, yeah, you my Bella. You make my vida feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My Bella, my Bella. I die if I can't come near you. I love you forever. Every moment is a day. Every day is like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh, I can't wait a moment. Can't wait either. Tell me quando, quando, quando. Now. Say it's me that you adore. Tell me quando, quando, quando. Baby, it's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 16,99. Teraz za pół ceny, tylko 7,99 za kilogram. A tylko w czwartek mleko UHT 3,2% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,79. Teraz za pół ceny, tylko 1,89 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Za dobrą naukę kasa się należy. To przekaz od Mariana dla całej młodzieży. Za piątki i szóstki Media Expert płaci. Mieć dobre oceny znowu się opłaci. Od 27 do 30 czerwca przyjdź do Media Expert i kup sprzęt za minimum 290 zł. Pokaż świadectwo i odbierz rabat. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Expert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.